Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Hvor går verdensøkonomien og aktiemarkederne hen resten af 2019? Vi tager debatten de næste 55 minutter, og det gør vi i selskab med kremen af økonomiske strateger i Danmark. Ja, det er dig, Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, og dig, Steen Jacobsen, cheføkonom i Saxo Bank. Og med det her flødeskumslag af dansk økonomisk viden, der plejer vi også at have Henrik Drusebjerg, men han er grounded fra medierne frem til 1. oktober, jamen han er ved at skifte fra Carnegie til Danske Bank, og så er det jo godt, Lars Svendsen, at du kan indtage pladsen. Godmorgen og velkommen til dig. Ja, jeg er nummer tre. Jeg har faktisk tænkt mig at tage en træo med i dag, men det har jeg så ikke gjort. Og du får så ikke Henrik Drusebjergs taletid, kan jeg godt sige, med det samme. Vi har i lang tid stået og talt om et G20-topmøde i Osaka. Nu er det overstået. Sådan kan vi sige det. Ulrik Bie, hvad fik verdensøkonomien ud af det møde? Jo, men altså, endnu en gang, så bliver vi begejstret over en våbenhvile i en handelskrig mellem USA og Kina, men vi må ikke glemme, da vi sidst havde våbenhvile efter et G20-topmøde tilbage i december, der var vi jo på et andet niveau, så vi har haft en optrækning af handelskrigen, både med højere straftold. Og så synes jeg også, at det, der for mig er det mest bemærkelsesværdige i forhold til den måde, Kina har opført sig, som jo i lang tid har været ekstremt tilbageholdende, og også hver eneste gang, der er kommet udfald fra Washington, så har de egentlig dæmpet det ned, indtil de gik fra hinanden her i maj. Og det vil sige, at den nationalistiske retorik i Kina er også blevet skruet op, og det gør altså, jeg synes, at vi måske har våbenhvile, men vi har det altså på et optrappet niveau. Og jeg siger, de gordiske knuder, der var det, de gik fra hinanden, dem er der jo ikke nogen, der har talt om, for det taler Xi og Trump jo ikke om. Nej, hvorfor kan de ikke finde ud af det, Steen Jacobsen? Fordi de to planer, som de to præsidenter har hver for sig på den indrigspolitiske side, er jo uforlignelige med hinanden. Make America Great og 2025 eller 2035, hvad de nu bestemmer sig for i Kina, de går efter. Mm. Så det er teknologi, der er det samme. Og Huawei har Trump jo sagt fra møde, ville få nogle lempelser. Men jeg kan da se på den kinesiske propaganda og presse, at de tror de ikke meget på, og det bliver vist kun sådan rent kursorisk, at de får lov at, ligesom at gøre noget. Så de er dybt uenige i den måde, det foregår på. Og der er ingen tvivl om, at USA ser Kina som en teknologisk trussel, og de er ikke bange for at miste det der verdensbillede, hvor de sidder i centrum. Men det er jo svært at sidde i centrum, når man ikke vil være venner med nogen som helst. Mm, så hvor lang tid skal vi trækkes med det her? Hvis vi siger handelskrig og tech-krig for sig? Jamen, Kina har jo defineret det deres egen propaganda som den lange march. Så det er jo formodentlig en årti eller to, indtil det bliver afgjort, hvem der vinder det. Men man må også sige, at de to ting skal jo ses sammen. Altså, det er jo det, som er det nye i Washington. Normalt så er amerikanerne jo sådan, og det er vi jo egentlig også, at vi kan godt handle med nogen, vi er modstandere med. Så vi har haft det her sikkerhedspolitiske spor, så har vi det handelspolitiske spor. Og det er jo der, hvor Kina jo har haft en stor helhed, en sammenhængende strategi og politik, hvor man faktisk er begyndt hos nogen af Trumps, de høgeagtige, altså de hårde rådgivere hos Trump, de ser også verden på den måde. Og det er derfor, det er sådan, når du siger tech for sig og handel for sig, jamen handelskrigen er tech. Det er ikke bare handelsunderskuddet, hvad som det var i kampagnen i 2016. Det handler, som Steen siger, om det teknologiske herredømme. Og der har vi jo så en anden tidshorisont i Washington, der hedder 2020, hvor der skal være præsidentvalg. Og det er det store spørgsmål. Trump skal jo veje, vil han lave en blød aftale med Kina inden 2020 og få både højre og venstre på nakken, og det bliver højlydt på nakken. Eller vil han køre den hårde linje og have en fjende i 2020, Kina, og dermed jo så gøre, at virksomheder, amerikanske virksomheder, bliver fanget i den der fælde. Mm. Er det dilemma, Trump han sidder i, Steen Jacobsen? Jeg synes, det mest spændende fra det overståede G20 er, at jeg tror, at kineserne de sidder og smiler. Jeg er sikker på, at de har smilet hele vejen hjem i flyveren fra Osaka, fordi han er jo ikke andet end paper tiger, og det har de hele tiden sagt. Jeg tror, på et tidspunkt har de været bange for, at han mente, hvad han sagde, men altså, Trump starter jo G7 med at give high five til Modi, som han havde svinet til på en Twitter dagen før. Ja. Derefter kalder han det overståede G20-møde det bedste nogensinde og er med Abe, som han også har kæmpet hårdt med. Og så går han hurtigt videre til at tage 90 minutters møde med Xi Jinping, og det er det bedste nogensinde, når handlen er på aftalen. Og så for lige at få lidt mere presse, så tager han lige til Nordkorea og gør det også. Så jeg tror, kineserne de sidder og store smiler. De ved præcis, hvor de har Trump, og det ved vi andre også. Der er ikke andet en lille due inde i det der store, grimme ansigt der. Der er ikke meget tilbage af den der hawk. Men som Ulrik siger, det vi skal lægge mærke til, at det er, at at på den indrigspolitiske side, så er det Mark Rubio og mange af de andre. Altså politikerne er stadigvæk enige om at straffe Huawei, de er stadigvæk enige om at straffe Kina. Og overordnet set, så kommer Trump i problemer. Hans handelsaftale, som han ikke har, den bliver svært at køre igennem på den indrigspolitiske. Er du enig i den beskrivelse af Donald Trump, Ulrik Bie? Tomme tønder buller mest. Nå, altså, uden at det skal blive sådan en stor psykologisk beskrivelse, så jo, altså, men det er jo det der, altså, han larmer rigtig, rigtig meget, og vi må også bare sige, man får indsigt i hans tankegang på en måde, som vi ikke har haft i tidligere præsidenter, i og med, at han tweeter alt, hvad han tænker. Og det er jo også noget, vi skal vende os til, og stadigvæk ikke rigtig kan finde ud af at vende os til. Men jeg er enig med Sten, at han, når man skubber den anden vej, hvis man råber højt, så har han noget at slå på. Men den der skubben, som sker bag lukkede døre, når man sidder og forhandler, det er jo derfor grundlæggende, det der er jo sket gang på gang, det er jo ikke bare det her G20-topmøde, det er hver eneste gang Trump møder nogen bilateralt. Så kommer alle ud og siger, at de har haft et møde, hvor han sagde ja til alt, hvad de sagde. Tyrkiet kom ud og sagde, at det var okay. Trump var enig med dem i, at der var nogle problemer omkring de der S-400-missiler fra Rusland. Ikke? Det var måske okay. Ikke? Mm. Så nu er det jo så op til Pentagon at sørge for at rulle den tilbage, så de forstår, at skabet ikke har flyttet sig. Ikke? Og det er meget symptomatisk, og det betyder jo, det er jo clean-up crew, som Washington har udviklet sig til hver eneste gang. Og det er derfor, man måske meget godt, han ikke rejser så meget. Fordi det er nemmere at styre udenrigspolitikken, hvis han bliver i Det Hvide Hus eller ude at spille golf. Mm-hmm. Vi skal tale meget mere verdensøkonomi. Vi dykker ned i USA. Vi kommer også omkring Kina og Indien. Men nu har vi jo, Sten Jakobsen, koncentreret os meget om Osaka og handelskrig på aktiemarkedet. Hvad kommer til at være overskrifterne her det næste stykke tid? Bliver handelskrigen, tech-krigen sådan en, der kører lidt i baggrunden, eller kommer det til at ruske os på aktiekurserne på samme måde, som det har gjort her de sidste par måneder? Nej, man kan sige, at med afslutningen af G20, så er vi jo tilbage til det normale, hvad angår den økonomiske analyse. Og der er den økonomiske analyse, den er jo stadigvæk desværre relativt negativ. Men som alt andet i aktiemarkedet, så skal man nok finde en positiv fortolkning af det. Så det faktum, at Federal Reserve i dag er næsten sikker på at cutte med, eller sætte renten ned med 50 basispunkter i juli, gør selvfølgelig, at der er en fest på aktiemarkedet. Det, der er interessant, synes jeg, for min stol er, at Fed er bekymret for manglende inflation, og resten af verden, inklusive obligationsmarkedet, er bange for manglende vækst. Så hvis du kombinerer manglende inflation med manglende vækst, så får vi nok en relativ stor easing. Og det er det, der, som Peter Gandry, min aktieanalytiker, har sagt flere gange. Det er jo meget interessant. Folk tror ikke, man kan sætte renten ned, fordi aktiemarkedet er højt. Men det er jo sket flere gange. Og det har hver gang stort set været en indikation af en kommende recession. Så der er altså en økonomisk konsekvens for, når aktiemarkedet er højt, og du får en rentesænkning, så er det normalt lidt ind i en recession. Men der må man jo også sige, normalt så vil man sætte renten ned, hvis det er sådan, man er lidt mere bekymret for væksten og har flere negative tal fra den reelle økonomi, ikke? Og vi må jo vente og se, hvad jobrapporten for juni, tror jeg, kommer til at blive ekstremt vigtig i forhold til, hvad de gør på julimødet. For kommer der en jobvækst på 200.000 plus, så er det meget svært at argumentere for, at amerikansk økonomi er på vej ind i en stærk recession. Også fordi den vækst, vi har forud, ikke har været forventningsdrevet og gældsdrevet på samme måde, som man plejer at gøre i amerikansk opsving. Nu foregriber du lidt om omstændighederne her. Vi skal lige have hul på aktiemarkedet, så dykker vi ned i, hvad centralbanken gør, USA, recession eller ikke, eller hvor vi er. Svendsen, hvor er markedet her til morgen? Pulsen er dårligt eksisterende. Altså, det er meget, meget stille. Det er jo, kan du, hvad du vil. Altså, det er jo ikke sommerferie, vel? Det er jo kun op hos os i Norden, at vi alle sammen efter vinteren gerne vil have noget tidligt sommerferie, men de andre holder jo først ferie i august. Men pointen er, at vi skal have regnskaber her om en uges tid, begynder de første at komme, ikke? Mm-hmm. Q2-regnskaber, det er sådan set dem, vi venter på. Og så har vi lige haft den her i weekenden, som jo er vigtig, og som vi, det er jo gået en børsdag, ikke? Så vi skal jo lige finde ud af, hvor meget vægt kan vi lægge i det her? Blev verden reddet, eller er der ligesom spotten sparket til hjørne, ikke? Det er sådan set lidt det, altså aktiemarkedets synspunkt på det, vel, ikke? Og det er det, vi skal finde ud af nu. Så derfor så er det sådan lidt, det var meget godt, det der kom ud af. De rev ikke hovedet af hinanden, men altså holder det så også, når han kommer hjem på kontoret, som du siger, og han løber rundt der og siger goddag til dem alle sammen, og giver dem en krammer, og, og synes, det er godt, og datteren får lov at sidde og blande sig lidt i samtalen og sådan noget, og alle sidder og griner. Og så, men der skete jo, altså vidt jeg forstod, de to herrer, der har forstand på i detalje, hvad der skete derovre, men det var som om, at det var lidt en non-event. De kunne ikke enige som ret meget, og så, men de blev ikke uvenner, men de kunne ikke blive enige om, de heller ikke, alt det med at redde verden og store mål, alt det der, glem det, det kunne de heller ikke blive enige om, så det var sådan lidt. Det er meget, meget morsomt. Der er en ting, der var ekstremt morsomt på det der, at der er kommet et officielt billede, som de har sikkert taget en times tid at tage det billede, hvor alle blev stillet op i en af en rækkefølge og sådan noget. Ikke? Der var 20 lande, der mødtes. Ikke? Ved I, hvor mange personer der er på det billede? Det officielle fotosession-billede, som sikkert har taget en time, og alle minutiøst stillet op og koreograferet osv. Ved I, hvor mange der er til stede på G20-mødets billede? 21. Nej, 38. Der er 38 personer, jeg kunne tælle til på det der billede. Der og det viser jo lidt om, at der er jo gået inflation i hele systemet, og IMF, Lagarde var med, og hvad hedder det, EU-bosserne og alt muligt. Der er simpelthen gået inflation i systemet, og det viser jo lidt om, hvordan de politiske verden er ved at rådne op indfra ved, at der simpelthen der er ikke 20 chefer for 20 lande, der er 38. Så kan I prøve at tænke lidt ordentligt hjemme. Det er det, der er galt. Glad for, at du fik luft. Nå, her. Men jeg synes, det er en interessant observation, så er meget simpelt, for de gør jo det der minutiøst, det er vel, de får ikke engang bestemt, hvem der skal stå ved siden af. Trump stod i midten med en saudi-araber, det her var sådan lidt underligt, men altså, det fik han lov til. Til kineserne må gå lidt til siden. Ja, ja, det har sikkert været svært, men Nå, langt forklaring, der er ikke lige aktiemarked. Vi er 0 plus, og Tyskland er jo så sluppet lidt ikke fra 12.000-strengen, det er jo det, det handler om, vel. Den store samtale i går, det var Vestas blandt andet, deres tykke ordrebog. Ja. Den steg 4,4%. Fortsætter den her til morgen? Vestas? Den stiger 0,4%, men det er jo ikke, den ligger 94, ja. Og så mener jeg faktisk, at S&P i går satte ny rekord, men det var altså sådan en mulehårsrekord, 29,64. Men det var altså et andet med 5 point eller sådan noget. Det var ikke noget, der blev noget. I USA, ikke? Det er det gamle indeks, der kunne du kalde det for, ikke? Yes. Så nej, der er ikke meget, og der er jo så ikke nogen, man kan sige, der er jo ikke nogen profit warnings i dag. Det er jo så meget god ting. Pjuha. Det er det, vi er oppe imod. Din portefølje, Lars Svendsen, som jo banker dig ud af. Ja, ja, jeg er glad. Og, er du over de 350.000? Ja, lige op, ja, 56, tror jeg. Det er noget bob på. Der var den helt store raket. 57 og 35 kroner, ja. I går, det var jo norske Fotokure. Ja, ja, ja. Hvor havner du hen med den? Han ligger 55 i dag, så den var jo op med et eller andet med 25% i går. Men det er jo det der med, at den er jo reelt set ikke. Altså, jeg har kun tjent 16%, og jeg har haft dem i, det ved jeg ikke, 3 år. Ja. Og øvrigt mener jeg, hvad vi skulle sende, hvad hedder det, en tak til Lakse Larsen. Og så er der Lakse Larsen og Fiske Farsen. Det var egentlig ham, som gjorde mig opmærksom på det. Jeg har aldrig hørt om det selskab før han begyndte at tale om det, og så, det var ikke noget, han dyrkede det, han nævnte den bare, og så tænkte jeg, det var sådan en fugl, jeg lige så far forbi, ikke? Og så var det mig, der fik jakkeværet op og skød den, men hvad hedder det, så det er faktisk Larsens opfindelse, det er jo det, men nogle gange kan man jo næste sig til lidt idéer, ikke? Det skal man ikke kende sig. Det er det, man skal høre vores program, man kan jo næste sig bare. Spørgsmålet var, om du beholdt, eller du så lidt af? Jamen, jeg beholder, jamen, jeg har jo reelt, altså, det er jo det der, jamen, det er ligesom at vinde 2. verdenskrig efter 6 år, at det kan godt være, at du var en stor sejr, men du også slidt nationen ned. Jamen, jeg har været så lang tid om det jo, det her. Jamen, jeg har taget 3 år, jeg har tjent 15%, 17%, det er jo ikke ret meget. Nej, det er sgu ikke noget, man kan gå og blære sig med i hvert fald. Nej, men så derfor så at sige, den er jo slet ikke, og jeg mener jo reelt, at den skulle koste det dobbelte, men det kan jeg jo ikke bestemme, men altså derfor er det, så skal jeg jo ikke sælge med det samme, men så får jeg jo kun ouverturen med, jeg skal jo have hele vejen frem. I øvrigt, det der skuespil, jeg talte om i går, det var jo Kong Lear, Shakespeare's Kong Lear, om det der med, at man kan ikke have en død mand siden som direktør, det var Nordea. Koskul. Ja, ja, ja. Nu har han fået at vide, at han skal holde op om et andet år, ikke? Og så sidder alle og siger, noget gammel dreng, når du er her, nu kommer du i morgen også. Ja, det gør jeg. Altså, det er stort set. Der er gang i dig, Lars Svendsen. Der er i hvert fald også gang i din portefølje, men markedet er lidt stille. Vi har også en lukkedag torsdag i USA. Det kan også være det, der ligger en dæmper. Jeg har Ulrik Bier, og jeg har Sten Jacobsen med mig i studiet i dag. Vi skal tale verdensøkonomi og aktiemarked. Du kan tale med, det kan du på vores sms, som er 42 624 7. Der kan du kommentere og stille spørgsmål. Det kan du selvfølgelig også ind på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer. Du lytter til Radio 24/7. De her, vi mødes jo en gang hver halve år, for lige at tage en status på, hvordan verden ser ud. Ulrik Bie, hvad har overrasket dig mest de sidste 6 måneder? Jeg vil sige, det mest overraskende, nu må vi jo se, hvad det bliver til, det for mig, det er den hast, hvor med Fed, men især ECB, har bevæget sig i den modsatte retning af, hvor de lå ved årets start. Vi havde en europæisk centralbank, der afsluttede et opkøbsprogram, og som jo meget stille og roligt indikerede, at på et eller andet tidspunkt skulle renten væk fra de her negative niveauer. Og det er jo så der, hvor man siger, at nu skal vi være endnu mere negativt, og endnu flere italienske statsobligationer. Der er jeg endnu mere end i USA, har jeg, hvis det er svaret, så er jeg ikke helt sikker på, hvad spørgsmålet er. Og det er det, der bekymrer, både har overrasket mig, men også det, der virkelig bekymrer mig, det er, at der er ingen tvivl om, at centralbankerne reddede verden under den finansielle krise, den finansielle verden, ved de meget drastiske indgreb, de gjorde, både i forhold til at sige, hver eneste gang, der kom noget i USA, så siger Fed, vi har en løsning. Mm. Man kan bare ikke blive ved med at gøre det samme og tro, at det virker. Og det er det, der for mig er den store bekymring. Det her er en handelskrig er en del af det, vi er ude i, men også, at vi er meget, meget sent i en gældscyklus, hvor jeg synes ikke, det ser helt så rart ud, som det gjorde for et halvt år siden. Din største overraskelse, Steen Jacobsen, hvis du kigger på de seneste 6 måneder? Det er i forhold til, da vi tre stod sidst, så er det nok, at vi så det der sammenbrud i handelsaftalen, som jo var mere eller mindre på plads, da vi mødtes sidst. Mm. Den anden ting er, at den globale supply chain, altså verdens, hvordan verden er sat sammen i, hvordan vi producerer, altså hele globaliseringen, den er brudt sammen, og det tror jeg ikke, markedet rigtig har fået røg på endnu. Og så det tredje, når jeg rejser rundt i verden, så er det, hvordan miljø for virksomhederne er blevet en kæmpe, kæmpe buzzword, og et ord, som nu de betaler for, hvis de ikke reagerer for. Det er måske de tre ting, der har været det store tema for foråret for mig. Altså bæredygtig bundlinje, ja, du kalder det bæredygtig. Jeg tror, virksomheden kalder det omkostningsstrukturering og styr på det. Men ja, bæredygtighed er helt klart et meget stort emne. Også når jeg er ude og tale til folk, så er det et meget, meget stort emne. Mange kommer og vil gerne høre, hvordan man kan være med på det, eller hvad der sker, og hvad virksomhederne gør for det. Nå, men vi kan også se det her i Millionærklubben. Så har vi jo talt impact investment og bæredygtige investeringer her de sidste, de sidste 6 måneder er det virkelig eskaleret. Men lad os så starte i USA. Nu var jeg inde på, eller du var i hvert fald inde på centralbankerne. Ulrik Bie, amerikansk økonomi, Steen Jacobsen, det er jo ikke nogen hemmelighed, du har råbt recession i temmelig lang tid. Hvor ser du den henne? Den kommer Q4, Q1. Hvis du kigger på PMI, hvis du kigger på Global Supply Chain, hvis du kigger på falloutet fra den handskrift, vi har haft, så ligger vi der omkring. Men altså, hvis det er recession som 2 kvartaler i træk, så kan det være, at det bliver en tidlig del af 2020, men vi kommer ned i recessionslignende, og specielt som Ulrik sagde sine arbejdsløshedstallene vender nu af mange grunde, blandt andet teknisk. Man har en residual mængde, man bruger for trend i arbejdsløshedstallene, de vender nu den forkerte vej. Så jeg tror, der kommer relativt hurtige signaler. Og hvis vi kigger på Chicago National Activity Level, som er den bredeste, den er i recession med 2%. Så alle, og så ud af det, så bruger vi, hvad vi kalder kreditimpulsen i Saxo, og kreditimpulsen, der ligger det punkt, som er lavpunktet, som kan forudsiges 9 måneder forud, det ligger stadig forud, og det ligger i Q1 2020. Så det er according to plan, at vi kører mod en recession i USA. Er du enig i det? Jamen det kommer meget, altså for mig der er det et spørgsmål om forbrugerne. Altså der er ikke nogen tvivl om, at de store industrivirksomheder, dem der er globalt integreret, altså det så vi fik i ISM ud i går, hvor vi igen nærmer os 50, og hvis man både ser på indenlandske ordre og eksportordre, det faldt, lige bortset fra en enkelt måned, det fald der har været det seneste år i indenlandske ordre i store amerikanske industrivirksomheder det sidste år, er det største siden oktober 2008. Så der er ikke nogen tvivl om, at det, der er globalt eksponeret, oplever lidt det samme som, at her begynder det at gå skidt, og det er jo traditionelt der, vi har en recession, der opstår i USA. Mm. Det, der er anderledes i forhold til tidligere, det er jo sådan set, at husholdningerne har det rigtig godt, når vi ser på deres samlede finansielle situation. Men det er det private forbrug, der har drevet. Det er 70% af økonomien, ja. Ikke? Så derfor så er det sådan lidt, hvad gør forbrugerne? Hvornår begynder de her straftold at påvirke private økonomierne? Og så er der jo selvfølgelig en ting af handelskrig, som skaber noget usikkerhed. Altså, nu var jeg i Washington her for et par uger siden, og der er det jo straftold er en ting. Det er ligesom mange siger, det er håndterbart, det er en udgift, det er, men det er et eller andet sted noget, der passer ind i systemet. Den der mod Mexico, som poppede op på et tweet på et fly, hvis nok. Ikke? Altså, hvor man skulle lave straftold på alle mexicanske varer for at få dem til at lukke grænsen. Der var altså hele Washington, alle lobbyorganisationerne, virksomhedsindustrisammenslutningerne, de var fuldstændig i panik. De havde jo ikke engang system til at håndtere det der, fordi der ikke er told på mexicanske varer. Og det er klart, der begynder du også at påvirke investeringsbeslutningerne, for du introducerer noget usikkerhed. Huawei, en ting er Huawei i sig selv, og de virksomheder, der er direkte påvirket. Men hvem siger, at du ikke kan vælge andre sektorer med de samme argumenter? Du introducerer sådan noget arbitrært, sådan noget tilfældighed, og som er et gift for virksomhedernes investeringsadfærd. Når du samtidig har en global økonomi, som ser svag ud, så er det der, at man sagtens kunne få, at erhvervsinvesteringerne faktisk tager sig et dyk. Og vi har boliginvesteringerne falder, og så har vi jo altså så, det rigtig, rigtig meget hænger på husholdninger, og det andet, det hænger på, det er faktisk finanspolitikken. Mm. Det lyder helt åndssvagt for USA, for vi har været vant til de sidste mange år ikke at skulle bekymre sig om amerikansk finanspolitik. Men vi har jo altså et gældsloft, vi har ikke noget budget, og det, vil jeg sige, når vi kommer hen i september, så bliver det rigtig, rigtig spændende. Vi har været der før. Og der er det jo, for, hvis vi tager fat i sten, at der ikke er så meget i Trump. Han har jo også nogle budgethøje, som meget gerne vil skære den føderale stat med 30%. Og vi har en kongres, der vil det modsatte. Hvis ikke man får gjort noget, så får man altså sådan nogle automatiske nedskæringer i de offentlige finanser, som vil, altså, så er vi i recession. Altså, du kan ikke pille på 100 milliarder ud af de offentlige forbrug, føderale forbrug, og så holde dig flydende. Men hvis de bliver enige, så kommer der faktisk også en finanspolitisk impuls, som vi ikke er vant til for USA. Hvis vi lige hopper over i vores verden her i Millionærklubben med Sten Jakobsen, så er det primært aktiemarked, vi taler om, og der har vi jo talt om især de amerikanske teknologiaktier. Det er jo ikke nogen hemmelighed, vi står over for earnings season nu her. De amerikanske regnskaber, de fulgte afsted start næste uge, og så er det bankerne her næste uge igen. Ligger der en forskrækkelse og venter på os her, hvis vi kigger på deres, altså virksomhedernes investeringer, som Ulrik Bie var inde og kigge på eller fortælle om her? Ja, vi ser jo earnings warnings, er det jo det højeste nogensinde. Jeg tror, 108 virksomheder har registreret. Og det, der er interessant relativt til det, I lige diskuterede, så er det jo, at det er netop teknologi, som ligger i toppen, med omkring 80 virksomheder, som har varslet dårlige earnings, og nummer to er de consumer discretionaries. Så de to sektorer, der har båret sektorerne på aktiemarkedet, de er i problemer, og jeg tror, Faxas har et tal, som siger minus 2,6% på toplinjen i earnings for det kommende kvartal. Så det er jo så den første gang, at vi har warnet to quarters i streg siden 2016. Mm. Så på den måde er der ikke lagt op. Men det giver jo kun, at når nu er det jo aktiemarked, vi snakker om, så kan der jo kun blive positiv overrasket. Præcis, der er noget med forventningsafstemning der, analytikere og investorer imellem. Nu har vi jo, som Lav var inde på, S&P i niveau, hvad hedder det, rekordniveau i går. Hvordan forholder I to jer til de amerikanske, nu kan jeg starte med dig, Sten, nu har jeg fat i dig, det amerikanske aktiemarked her de næste 6 måneder? Jamen, overordnet set er vi totalt neutrale på aktiemarkedet, så vi har en neutral vægtning på markedet, men det skal være klart, at vi sidder nærmest minut for minut og forsøger at forudsige, hvornår den her recession kommer. Ikke fordi vi ønsker den, men fordi det eneste, der kan ramme en aktieportefølje, det er en recession. Vi ved statistisk set, at fra toppen af aktiemarkedet til bunden af aktiemarkedet, en recession, det koster 50%, hvis du ikke gør noget. Mm. Så vi er sådan lidt, du ved, der er noget med her, tager der lidt risk reward. Der er en 10% opside, som helt klart er der. Der er 10% på opsiden, men det koster der 25% i risk. Så jo længere vi kommer op, jo højere luftlag, jo dårligere bliver din risk reward. Men det betyder ikke, at du skal være der. Der er jo stadigvæk virksomheder, som går fremragende. Vi kan se på det danske, vi kan se SimCorp i år, altså en teknologiaktie i dansk regi, har gjort det fremragende. Der er hele tiden en historie, vi kan finde frem og gøre godt med. Nestlé går fra strength to strength, er også en god defensiv aktie. Så der er masser af aktier, vi kan være i. Det er bare ikke toplinje, det er ikke information, det er ikke discretionary. Vi kan ikke bare sådan gå ud i markedet og købe, hvad vi vil. Vi er nødt til at finde de der temaer, der fungerer. Og nogle af de temaer, der fungerer sjovt nok, er jo dit bæredygtighed, jo. Hvor aluminiumsproducenter og andre, de kører frem, fordi folk er ved at erstatte den vandflaske, du har givet mig af plastik, Jørte, Pernille. I studiet er blevet erstattet med aluminiumsdåser osv., som er recycling. Det er også almindelige postmand, du har, hvis du er det. Du vælger selv. Det er med kommunen, du. Men det er temaer, som er der, og der er stadigvæk masser af aktier at købe, så det er ikke et spørgsmål om at gå ud af aktier. Men det er at være opmærksom på den der risk-reward, som er 10% upside og 25% downside. Mm. Nu vil jeg jo selvfølgelig trække centralbankkortet i den her snak. Jan, han skriver her, hvis Sten Jakobsen er ret med recession i Q4, så burde der komme et enormt sell-off meget snart. Men hvis Fed cutter renten her i jul, så tror jeg, vi får et år mere. Så vidt jeg husker, så cutter de i 2026 og crash i 2018 først. Er centralbankerne kortet her, der går ind og sætter en kæppe hjul der på? Der er evidens til begge sider, men der er faktisk lidt bedre evidens for, at når du ser det første cut, og det går sammenstemmes med en lav vækstrate og en lav kreditfacilitering, så er det mere en indikation af recession, end det er en styrkelse af markedet. Men han har absolut ret, du kan nemt finde perioder, hvor rentesætningen har givet. Men jeg tror, og det tror jeg, det ved jeg, vi er enige om, Ulla og jeg, for vi snakker om det før. Det, der er galt med verden i dag, er sådan set ikke, at prisen på penge går ned. Det er i sig selv fint, det giver noget boost på selvtilliden. Men transmissionen ind i selve kreditpolitikken og ind i, at forbrugeren og virksomheden får glæde af den, den fungerer ikke i USA, den fungerer slet ikke i Europa og overhovedet ikke i Kina. Så man kan sige, at vi sætter prisen ned på penge, giver os et boost, et sugar high, men det giver meget lidt facilitering af ny kredit i forhold til det. Og vi har haft kreditskabelse over de sidste årtier. Nu vil du pakke ind i to her, der gerne vil sige noget. Du får lov først, Lars. Jeg vil bare sige, det er en meget god pointe der, fordi det virkelig handler om, nu vil jeg lige til at komme med konklusionen, det du siger, det er, at det jo handler om risiko. At det handler jo om, at vi ikke har tilstrækkeligt meget risikovillighed, og den risikovillighed handler jo så også, som det vi talte om før, at hvis tingene er uforudsigelige, eller bliver lavet for meget støj, og ingen ved, om du bygger en fabrik, og så ligger den på forkert side af grænsen, eller skulle ligge helt i tredje land, at det dur ikke. Og det er jo det, der er problemet, at for så vidt kan man sige, at verden jo har nogle usædvanligt gode omstændigheder, økonomisk og alt muligt andet, men vi er lidt fanget i et usikkerhedsspil, hvor folk simpelthen ikke tør gå ud på isen og begynde at gøre hver det ene eller andet tredje og bygge huse og alt muligt andet, selvom omstændighederne egentlig tilsiger det, fordi vi er fanget i en risikofælde, og det gælder også mange virksomheder. Så erhvervsinvesteringer er der kommet lidt op, så vi derfor forstår dem, men det er jo ikke fordi, at alle mulige virksomheder, både danske og udlandet, at de pløjer penge ned i deres ting. De bruger nogle penge på nogle IT-systemer og sådan noget, og nye produkter, men det er ikke, der er jo ikke gang i den. Der mangler ligesom noget tiltro til fremtiden, som gør, at du disponerer, at du tør at gøre noget ved, og så er du for gang i væksten, og det er måske der, vi halter. Er vi blevet fanget lidt i lyskeglen, Ulla G? Hvis nu vi går tilbage og ser, hvorfor virkede pengepolitikken i 2008, hvor vi jo også havde en gældsdrevet boble, som var jo det, der fik crashet, og som jo bare syltet ind på tværs af den globale økonomi. Noget af det, som Bernanke gik ud, Ben Bernanke, der var centralbankchef, gik ud og gjorde på det tidspunkt, det var, at han blev cheerleader in chief. Han gik ud og sagde, der er et bedre i morgen. Ikke? Vi er på vej frem. Vi har passeret bunden. Det er nu, vi skal i gang. Så den lempelige pengepolitik blev ledsaget af optimistiske toner og tro på fremtiden. Når du har negative renter i øvreområdet på et tidspunkt, hvor du har 3% vækst, og arbejdsløsheden er 0,2% fra det laveste nogensinde, så er det også klart, så sender du signaler. Den eneste måde, du kan argumentere for det her, det er ved at fortælle, at verden falder fra hinanden i morgen. Og det er ligesom, der er sådan, det ene, at det der med kreditmekanismen er ekstremt vigtigt, at det fungerer bare ikke på samme måde, som det gjorde tidligere. Det andet er, at den kommunikation, der ligger omkring pengepolitikken i Europa og USA, er ekstremt negativ. For ellers kan det jo ikke retfærdiggøre det, man vil. Og det der problemet opstår, de signaler, man bliver ved med at få som virksomhed og som borger, det er, at det er noget skidt. Og nu diskuterer vi jo meget, danskerne har 1000 milliarder stående på konti, ikke? Og så kommer bankerne og siger, nu skal du endelig købe et eller andet og sådan noget, fordi puha, det er dumt. Men det er måske ikke særlig dumt at have dem stående til nul i en bank på et tidspunkt, hvor at tingene begynder at se meget skrøbelige ud, og hvor du i øvrigt får negativt afkast, hvis du køber en 10-årig statsobligation i et sikkert land. Så det er jo noget der, hvor at der er nogle mekanismer, der bare ikke fungerer i forhold til, hvad man lærte på første års prøve på økonomistudiet. Det er likviditetsfælden i god gammeldags nationaløkonomisprog jo. At selvom du hælder penge ud, så virker det ikke. Så bliver det akkumuleret. Ja, det fordi bare din risikobarriere, du tør ikke tage fat. Du sidder til sidst, og du er ved at blive kvælt i din egen penge, og de giver dig en regning for 2.000 kroner stående i banken og det der. Og du vil alligevel ikke bruge dine penge. Nu får I et frit slag. Starte med dig, Sten Jakobsen. Hvordan kommer USA ind på det rigtige spor igen? Uha. Man kan altid stå og kritisere. Kan jeg få et nemmere spørgsmål? Nej, jeg tror, jeg vi ved fra den økonomiske historie, at når der kommer en recession, så kommer der en eller anden form for beslutningsdygtighed. Og jeg tror, den næste fase, at nu har vi jo mere eller mindre erklæret monetær- og kreditpolitikken død, i hvert fald den transmission, der er mellem de to. Så jeg tror, det næste bliver en kæmpe fiskal push i hele verden. Og den der infrastruktur, som de bliver ved med at snakke om, den skal på bordet i USA. Dels fordi de har brug for den. Alle, som har været i USA, ved, at der er markant brug for en infrastruktur, ligesom der er i Tyskland. Så jeg tror, at det næste push... Altså nogle veje, nogle jernbaner og nogle broer? Jeg tror, det er det, der kommer til at redde aktiemarkedet, når vi ligesom har fået en, måske får en korrektion i det her recessionslinje. En ren Kina-løsning. En ren Kina-løsning, hvor man går til fiskal. Og så tror jeg, vi kommer over i den mere ultimative del, hvor vi skal finde en ny, og der er man nødt til at være mere produktiv. Så det er fint, man gerne vil make America great igen, men du er også nødt til at lave America productive, og det bliver ligesom den store omstilling. Mm. Og det bliver nok svært under den nuværende præsident, som hyper sine egne kartofler, før han hyper erhvervsvirksomhedernes og vælgernes. Men når det er sagt, så kan man sige, at hvordan valget falder ud, det kan blive en kæmpe indikation på det. Men økonomisk set, det eneste, der kan gøre Amerika stærkere igen, det er mere at være mere produktiv, simpelthen at være mere konkurrencedygtig. Og det er svært PT, fordi de har jo siden, det glemmer folk, og det er siden 70'erne USA ikke at være konkurrencedygtig på fabrikation. Mm. Det var først Japan, og så var det Korea, og nu er det Kina. Mm. Men det andet problem, vi har for verdensøkonomien, er jo den her globalisering. Altså selv før handelskrigen startede, der var globalisering jo død. Fordi du har lavet den der effekt af, at Kina producerer det hele, eksporterer lavere priser. Du som forbruger har fået billigere priser. Det kan vi bare ikke blive ved med. Vi er nødt til at lave et højere kvalitativt produkt. Vi er nødt til at være mere produktiv. Vi er nødt til at flytte noget af produktionen indenlands. Men der er ikke nogen nem løsning. Jeg er ked af det, Pernand. Jeg vil bare gerne have den. Ja, altså, du kan sige, der er jo sket nogle ting under Trump, så jeg mener jo stadigvæk, at han er den største trussel mod sit eget opsving. Og det er jo den, det er jo handelspolitikken, synes jeg, i høj grad, når vi ser på den. Jeg er meget, meget enig med det på det strukturelle plan. Men hvis vi ser det konjunkturelle, så så kan vi så diskutere, hvor vi er mange år, og Kina og USA og konkurrence. Det er jo et problem, at USA er et tvedelt samfund. De har nogle af de dygtigste, mest innovative virksomheder, og resten vil i hvert fald fra hinanden, ikke? Sådan er USA, sådan rent praktisk ved at falde fra hinanden. Infrastruktur er meget enig. Det, der er bare problemet, det er, der går ikke mange måneder, så begynder demokraterne jo at have en anden overvejelse. Nemlig skal de give Trump en 2.000 milliarder dollar infrastrukturpakke lige op til præsidentvalg, de gerne vil vinde. Og det, de vil jo kræve, det er, at man hæver skatten for de rigeste for at finansiere det, og det kan han ikke få republikanerne med til. Jeg tror ham selv personligt, for at være helt ærlig, jeg tror hellere, han vil infrastruktur, fordi han forstår, det er det, hans vælgere vil have. Men jeg er ikke sikker på, at den politiske aftale kommer. Når det gælder Tyskland, så har de jo hele tiden haft det problem med at lave de her parker, at de har mere end fuld beskæftigelse. Og ser man på omkostningerne, sådan noget som vejbyggeri, så stiger den nu 8% om året. Det vil sige, at det er meget, meget dyrt at lave infrastruktur i Tyskland på det her tidspunkt i konjunkturen. Men det er åbenlyst, at det er det, der giver mening. Europa valgte i alle de her spareplaner, man har lavet, det gælder fra Italien til Tyskland, alt den sparepolitik, man har lavet, der hvor man har skåret ned, det er de offentlige investeringer. Det er ikke de offentlige ansatte, det er ikke så meget overførselsindkomst, så man har skåret på pensioner, fordi det er sådan nede af vejen, det rammer ikke lige nu, lavet pensionsreformer, hævet pensionsalderen, og så har man skåret de offentlige investeringer. Så Tyskland har ekstremt lave offentlige investeringer, både sammenlignet med andre lande og sammenlignet med historisk. Mm. Og det er man simpelthen nødt til at lave om på. Tyskland er bagud på den fysiske infrastruktur, og de er sindssygt langt bagud på den digitale infrastruktur. Så skal man investere i fremtiden, og det er jo det, man skal investere i vækst, så er det i høj grad digital og fysisk infrastruktur. Mm. Vi vender tilbage til Tyskland og Europa. Jeg kunne godt tænke mig at hoppe til verdens anden største økonomi, Kina. Nu, eller største økonomi, det kan vi jo diskutere. Du har lige været derovre, Steen Jacobsen. Hvordan står det til derovre? Det står dårligt til, og også meget dårligere end både Trump og alle de andre fremragende økonomer, de siger, når de tweeter. Den følelse, man får, når man er i Kina, er, at det er tilbage i december, lige før den store panik for alle centralbankerne, hvor Fed vender og PBOC og den kinesiske regering går ind og aktivt aktiverer. Men det er det samme. Jeg behøver sådan set ikke forklare, hvad der er galt. Det er kredittransmissionen, som er galt. I Kina er 20% af virksomhederne private. De skaber 80% af alle job. Det kinesiske partis narrativ historie er, at de skaber 20 millioner jobs, men de skal altså skabes af den private sektor. Og de eneste virksomheder, som får øget adgang til kredit, det er de statsejede virksomheder, som har en meget lav produktivitet, og frem nogle af dem endda negativ produktivitet. Så Kina er langt bagefter på bolden, og jeg tror ikke, at Xi Jinping bliver orienteret rigtigt om, hvad der sker i økonomien. Den underliggende økonomi i Kina er meget, meget svag. Du mødes med økonomer derovre, Steen Jacobsen. Hvad er det for en historie, de fortæller? Jamen, de er nærmest i angst for, hvad der kommer til at ske nu, fordi det, de forudser, det er, at nu, når handelsaftalen er skudt til hjørne, eller handelskrigen er skudt til hjørne, så kommer der en klassisk Kina-ekspansion, som er at bygge broer til ingenting og fiskal ekspansion. De er ved at bygge Silkevejen og gå sig selv til verdens handelscentrum. Det er jo den historie, ja, den er måske lidt stoppet sådan rent politisk, udenrigspolitisk nu, men de kommer i hvert fald til at gøre en klassisk Kina, som er at skabe jobsene for the sake of creating the jobs. Så det er også derfor, jeg tror, jeg er rimelig sikker på, at det næste ekspansion, vi siger, det er en fiskal ekspansion, og som kommer på aktiesiden til at trække de der typiske infrastrukturaktier op, og mining companies og så videre. Ja, men altså, vi skal også sige, at nu har vi sådan, det har virket rimelig negativt, men der er jo altså virksomheder, som går på arbejde hver dag, er fuldstændig ligeglade, om der kommer recession eller ej, som ved, at de kan modstå alt, hvad der foregår. Så det er jo ikke således, at vi skal være ude af aktier, fordi der er væksten er negativ. Desværre er det jo sådan i dag, at der er stort set ingen sammenhæng mellem den reelle økonomiske situation, som er meget dårlig, og aktiemarkedet. Men det er også en gammel kendt historie. Ja. Jeg vil bare spørge sig, Saxo, hvad hedder det, eller Jacobsen, hvad det skal hedde. Hvad er den reelle vækst, tror du, i Kina? Den er jo officielt 5-6 stykker, den ligger jo der. Det er jo politisk beslutning på et kontor, ikke? Men hvad er væksten i Kina nu? Hvis du tager den måde, man kan måle det på, som er den demografiske komponent og produktiviteten, så ligger den vel på 3-4%. Men okay. Du skal også huske på, Lav, at da de rapporterede 10, så var den 15. Så der er jo ligesom en historie der til, at forkert, der, er altid, der er altid en overshoot og en undershoot. Ja. Jeg vil sige, i gennemsnit er den kinesiske statistik lige så god som den amerikanske. Så kan du så selv vælge at fortolke, som det vil. Mm-hmm. Men det er gennemsnit, det er over en periode, når du ser på det. Men der er ingen tvivl om, at den kinesiske vækst i dag er lavere, end det, der bliver sagt. Ja. Ulla Bie? Jamen, altså, da BRIC-landene, de her Brasilien, Rusland, Indien og Kina, blev introduceret tilbage, var det 2002, som koncept, så tog man jo og sagde, hvor er vi henne om mange år, som økonomer gør, så tegner man en stiplet linje, hvor man forlænger med guldbrædder. Og det vi jo så, det var, at Rusland er snublet, og Brasilien er snublet, ikke? Og Indien roder, og så var det egentlig bare, så det blev Kina K+, ikke? Det var sådan set det BRIC endte med at blive. Og så er det, på et eller andet tidspunkt må man også bare sige, er det sikkert, det vil fortsætte på samme måde al evighed. Vækstraterne bliver automatisk lavere, fordi den demografiske medvind er der ikke. Vi har ikke, som i Indien, hvor der kommer millioner af unge ind på arbejdsmarkedet, tværtimod, så har vi en aldrende befolkning. Og de lavt hængende frugter er plukket. De infrastruktur, når vi ser infrastruktur, så er det jo ikke Kina, der har behov for måske infrastruktur, hvis man skulle se det på den måde, fordi marginaludbyttet, altså hvad får man ud af det her i forhold til sit vækstpotentiale, er relativt lavt. Så de lavt hængende frugter, mange af dem er også plukket i Kina. Og så er der bare det, at man kommer ind i en fase, hvor der kommer andre prioriteter. Og middelklasser er bare røvirriterende, fordi de har krav til, hvordan deres samfund fungerer. Ikke? De vil gerne stå op om morgenen, uden at være bange for, at deres børn dør af forurening. Ikke? For at tage et eksempel, som er meget stort i Kina. 4.400 dør om dagen i Kina. Ja, ikke? Altså, og det er jo noget der, hvor lige pludselig så fungerer et vækstbord ikke længere, fordi man har fået et velstandsløft op til et niveau, hvor folk begynder at stille krav til rent vand og den slags. Bare tage Indien som eksempel, på hvor de også i New Delhi er vel en af verdens allermest forurenede byer nu. Ikke? Så man har jo ikke lært noget af tidligere udviklingsforløb. Og så kommer der simpelthen en pause også vækstmæssigt, hvor man er nødt til at omprioritere sine ressourcer, fordi de skal skabe 20 millioner job. Det er sådan den sociale kontrakt. Ikke? I har magten, til gengæld får vi mad på bordet. Men den anden del af kontrakten, og det var jo læren i Kina af Tjernobyl, det er, hvis ikke man sørger for, at folk føler sig trygge i deres dagligdag, så kommer de sørme også til at være utilfredse. Og det tror jeg meget, det er, når vi snakker, vi taler bæredygtighed, og hvad gør vi med vandflaskerne? Men jeg tror, Kinas myndigheder er hammerbevidste om, at det her er noget, som betyder meget. Og bare et eksempel, så er det jo, de 15 største byer er i gang med at implementere et nyt regime for biler, altså hvor de har nogle af de skrappeste forureningskrav. Og det er noget, så når vi kigger på bilsalg i Kina, så skal vi også lige huske på, at i store byer, der er de altså i gang med at stramme de her krav op. Og det har de jo gjort med meget, det har været rigtig dårligt implementeret, for folk anede ikke, om de kunne videre sælge biler, som de havde købt under de gamle ordninger og den slags. Men jeg hører to fortællinger, og man kan sige, den fortælling, vi oftest kører med her i Millionærklubben, det er jo tech-giganterne i Kina, Alibaba, Tencent, Baidu, det hele, som drøner det ud af, og 2025-plan, kunstig intelligens, og Kina kommer til at styre verden på den front. Og så hører den økonomiske, politiske ting, hvor jeg hører en presset Xi Jinping, og han skal jo fejre, der har han jo både en 70-års jubilæum i Republikken Kina, og så har han i, hvad er det, 2021-100-året for Kommunistpartiet i Kina. Han lyder som en desperat mand, Sten Jakobsen, der må gribe og gøre et eller andet. Snart. Ja. Altså, det er jo systemet, som Ulrik sagde meget klart. Han har en social kontrakt med det kinesiske folk. Og de stramninger, vi ser på ytringsfriheden og på internet og andre ting, indikerer jo også, at man forsøger at massere budskabet mere og mere. Men der er jo stadigvæk virksomheder selv på Asia, som gør det godt. Shanghai Airport, der er en for eksempel fantastisk aktie. Så igen, der er jo historie, du kan samle op fra den historie, hvis det er aktiebrillerne, vi har på. Mm-hmm. Men overordnet set, så er problemet, som Ulrik siger, at når du går fra at være sådan et mellemindustrialiseret land, og du vil være en supermagt, så skal du altså op i en stor helikopter. Det er noget teknologi, det er noget produktivitetsfremmende. Og det er Kina jo helt med på i AI og alt muligt andet. Der er flere research-papirer på AI på kinesisk, der er på engelsk, hvilket i sig selv er chokerende. De har den bedste data, de har det bedste metadata-datasæt i verden selvfølgelig, fordi de har et kontrolleret internet, men også fordi de har de største agenter. De har den største og mest fremlige pengefri, cashfri økonomi i verden. Så de har jo nogle teknologiske fordele, der gør, at de på den der dataside. Men hvis det ikke ligesom hjælper på den gennemsnitlige borger i den sociale kontrakt, så har du problem. Så det, man kan sige, at Xi Jinpings problem er ikke så meget at skabe væksten. Det har han mulighed og ressourcer til. Hans problem bliver, at vi beholder den her historiefortælling ind i 2021 og i øvrigt i 2049, ja. Som er den helt store jo for dannelse af Kina. Der er langt til. Ja, men det er også derfor, han har gjort sig selv til præsident for længere tid. Det er, at han vil skabe, og han har jo lovet den kinesiske befolkning at fordoble bruttonationalproduktet, og der er en bagud, apropos at lav spørger til en reel vækst. Ja. Selv med de officielle tal er han langt bagefter. Men det lyder, altså der er jo ikke noget galt med ambitionerne og visionerne. Passer handlingsplanerne? Strategien? Nej, men det gør den jo heller ikke i USA, og det gør den heller ikke i Europa. Man kan sige, vi har en verden, som politisk, økonomisk er blottet for nogen form for vision. Altså, hvis der bare var nogen, der satte sig ned og sige, i Danmark kom Mette Frederiksen ud og sagde, nu vil vi være de mest visionære på miljø eller et eller andet, og så sætter vi bare en rigtig høj, og så når vi måske ikke, men vi kommer en rigtig retning. Men alle er jo tilfreds med at ligesom minimax alt for det næste kvartal, den næste udnævnelse af præsidentsformanden i EU. Altså det, vi skulle snakke om, det er, hvordan bliver Europa... Minimumsnummeringer i børneinstitutioner. Hvordan skal vi skabe et Europa, som er konkurrencedygtigt, når der er to store modparter, som bliver så uenige? Er vores rolle så ikke at komme frem og blive the mediator, være i midten og være teknologisk fremmende, være den største ligesom pusher på multilaterale aftaler og så videre. For det er jo så det næste step, det er jo til Europa, hvor vi jo pt. Er ved at finde en eller anden form for ledelse. Jamen hvis vi taler om, jeg synes Sten, han er fuldstændig ret, og det er også for den her valgkamp også deprimerende, ikke? Fordi hvad er visionen? Det her de næste 4 år bliver der, hvor vi skal tale, hvad visionen, hvordan skal Danmark være konkurrencedygtig i verden fremadrettet? Og det var bare ikke det, vi talte om. Lad os bare sige det på den måde. Hvis jeg skulle sige sådan meget firkantet, for min mening har USA brug for en socialdemokratisk periode. Der skal investeres i infrastruktur, offentlig forvaltning og uddannelse, offentlig sundhedssystem, den slags. Europa har brug for en liberal revolution, hvor vi får genskabt innovationskraften og evnen til, at den private sektor kan skabe noget, samtidig med, at vi skal infrastruktur. USA og Kina skal have en miljørevolution, hvor landet bliver rent, sådan, hvis man skal være sådan meget firkantet og grov. Europa er jo fanget i den her vækstfælde. Til gengæld så vil jeg sige noget pænt om Europa, for det skal jeg også huske at gøre. Nu har man fået en forståelse med Mercosur-landene, altså de store lande i Sydamerika. Ja. Vi har lige indgået en stor handelsaftale med Vietnam, der er 100 millioner mennesker. Vi har lavet en gigantisk handelsaftale med Japan og med Canada. EU bevæger sig den modsatte retning. Vi kan ikke kun tale om, at verden falder ned i et protektionistisk hul, fordi EU går den anden vej. Og det vil sige, hvis vi netop skal tage ja-hatten på og de lyserøde briller, og hvis nu der var alkohol, ville det nævne hjælp på det også, så er vi i en situation, hvor EU, hvis man gør det rigtige, og hvis man rent faktisk får noget innovation og noget visionærhed, så har vi opbygget et netværk i verden, hvor vi rent faktisk kan gøre rigtig meget, og hvor europæiske virksomheder får rigtig mange muligheder. Men har vi virksomhederne? Det vil spørge dig om så, Steen Jakobsen, hvis vi tænker, at det er en tech-krig, det er teknologien, der skal drive. Hvad har vi at byde på den front i Europa? Jeg tror, hele diskussionen er lidt sådan med, altså når vi siger, det du spørger om, det er, hvor er de teknologivirksomheder, der er, som er i USA, hvorfor er de? Men de er jo i Europa, de er bare privat ejet. Og det er jo det, der er ligesom en stor forskel. Hvis man vil sammenligne valuering af det amerikanske aktiemarked med det europæiske, så skal du huske på, de 50 rigeste mennesker i Danmark, hvor mange af dem sidder i offentlige selskaber, eller i listede selskaber, og de 50 rigeste i Tyskland, hvor mange af dem sidder i Schweiz. Mm. Altså mange af de her selskaber er jo på private hænder af gode grunde, fordi de er enormt profitable, og de er i stand til at køre en langsigtet strategi, som netop ikke er præget. Så man kan sige, at vores kapitalstruktur i Europa gør, at de er svære for vores lyttere og dig og jeg at komme til, fordi de er i private hænder, men de er der jo, altså de findes, om det er på halvledere, på helledere, på semiconductors, de er jo rundt omkring i Europa, de her virksomheder, men vi, det er klart, vi er nødt til at have en ophøjet strategi, men som Ulrik siger, det er jo rimelig simpelt. Det her, det er en 50-års plan af at være det bedste uddannelsesområde i verden med de største endowments på universiteterne, de største teknologiressourcer. Du kan se bare i vores lille Danmark, altså DTU, hvad der ligger af virksomheder rundt omkring DTU, det ved du selv. Hvad ligger der rundt omkring Aalborg Universitet, Odense Universitet? Hvad ligger der rundt om Lund Universitet? Altså alle virksomheder, hvis du går til England, Oxford og Cambridge, der ligger alle, altså den eneste, quantum computing facilitet, der er i Europa, den findes rundt om universitetet i Oxford. Så det er jo, altså... Vi skal bare i gang med den her uddannelse, og det, så skal vi nok komme med. Altså, det, altså teknologi er, så længe det er open sharing, som det er i mange dele, så skal vi nok komme med. Jeg er slet ikke negativ på Europa, men jeg tror, vi har brug for den der recession for Tyskland, så vi kan komme væk fra det her meget, meget skæmmende, at vi kan spare selv til en bedre fremtid. Det kan vi altså ikke. Vi er nødt til at investere i fremtiden, og jeg tror, det er der, vi er. Så jeg vil sige, sådan strukturelt er jeg super bullish på både euroen og på europæiske virksomheder, som deltager i det her. Og der er masser af gode europæiske aktier, som jeg hellere vil have, end jeg vil have de USA og USA-baserede. Lars Svendsen, det luner. Kan jeg se på dig? Jeg står bare og griner lidt i min stilletid, for jeg har jo god til at huske, og jeg kan huske, at det er lige to af dine pointer der. Jeg ved ikke, du er heller helt over, du sagde, USA er på vej mod recession, og du sagde, at Tyskland, de trænger til at få åbnet de offentlige kasser, og er i øvrigt at lave lønforholdelser. Det sagde du også dengang. Men det, så du holder dig fast i nogle af de tyskpunkter. Men må jeg lige spørge jer meget konkret af hensyn til vores lytter også, der skal bruge til noget. Vi har jo det her enorme gab mellem kursudviklingen på aktier i Europa og USA. Der er sådan cirka 25% imellem, hvor Europa har underperformet voldsomt i forhold til USA, hvis man regner det fra valgdagen, hvor Trump vandt der i november 2016. Hvordan ser I på det? Og det afspejler jo også, at økonomien i Europa halter mere end i USA osv. Er der håb om, at det bliver indstemmet, det jeg selv tror, eller hvad sker der? Det tror vi, men du skal huske på, at den store risiko, du har formodent over de næste 12-24 måneder, det er valutarisikoen. Så du kan sagtens ende op med, at USA stadigvæk outperformer det europæiske, men så tager du mere på valutaen. For der er ingen tvivl for mig om, at Trump, det pres, han putter på Federal Reserve, det er for at gøre dollaren svækket. Hvis det ikke lykkes, så vil du se en øget retorik i angreb, som vi allerede har set på ECB og Bank of England, men også totalt set er øget. Så jeg tror, hvis du som europæisk investor sidder og kigger på verden, så er jeg helt, helt sikker på, at du får et bedre afkast efter valutaafkast i Europa for de næste 12 måneder. Også fordi du kan finde bedre konservative defensive aktier i Europa. Mm. Og hvis du så kigger på den næste plan i Europa, altså Europa er jo også nødt til at steppe op på hele militærsiden, og der er masser af, altså det er måske ikke den rareste at tale om, men der er masser af, at hvis Tyskland skal skrue op for deres militær, Danmark skal skrue op, alle skal skrue op i forhold til NATO-kravet, og det tror jeg bliver nødvendigt i en verden, som desværre bliver mere og mere krigerisk, jamen så er vi i stand til at gøre det. Og Europa har en fleksibilitet og en uddannelse af deres gennemsnitlige arbejdstager, som er højere end i resten af verden, altså og i en verden, som bliver mekaniseret og automatiseret, så er vi på et godt sted, men vi er stadigvæk, som Ulrik siger, og det er rigtigt. Altså, prøv at se, hvor mange undervisninger lærerne får på skolen i dag. Altså, de skal normere til, du ved, 13 timers undervisning. Vi skal høre, at vi går ind i... Ja. Nej, men det der med militær, det synes jeg er enormt vigtigt, og det er jo også et NATO-pres, der kommer, ikke? Og Tyskland skal jo fordoble mere eller mindre sine militærudgifter over de kommende år. Og så ligger der jo en eller anden, og det er jo det, der er så morsomt. Altså, amerikanerne, nogle gange er det jo ikke hyperbegavet, vel? Men der kommer det her krav, ikke? Og så forventer man jo i Washington, at tyskerne vil købe amerikansk militærudstyr. Ain't gonna happen, ikke? Og man skal være meget, meget forsigtig i USA med at få tyskerne til at poste 20 milliarder euro mere ind i nyt udviklet isenkram, som de øvrigt arbejder sammen med, med franskmændene om. Fordi det er jo noget, der bliver totalt konkurrencedygtigt globalt. Mm. Altså, USA risikerer med det, de presser på, for at du får en helt ny industri i Europa. Altså, du får, at den europæiske militærindustri får et kæmpe løft, som så skaber nogle nye eksportmuligheder. Nu strammer jeg lige op her de sidste 5 minutter, for vi kommer omkring det hele Brexit. Hvilken rolle kommer det til at spille her for Europa, Sten? Nul. Ulrik Bie? Jamen, de falder vel ud i slutningen af oktober. Hvis jeg starter for bar røv i dag, Sten Jacobsen, og vil... Nej, det var forkert billede. Hvis jeg skal sammensætte den på det følge i dag, og de næste sådan, kigger 6 måneder frem, hvordan skal den så disponeres? Du skal være overvægt af amerikanske obligationer, fordi der er et kæmpe, kæmpe fald på vej i amerikanske styringsrenter. Og så skal du have alle de der, som vi har snakket om, de defensive aktier som Nestlé. Du skal have noget teknologi i Europa. Du skal have noget... Du skal have noget Medicare og af den samme. Du skal have nogle af de der recycling-ting, vi snakker om. Aluminium, canned producers. Du skal have nogle miner. Bæredygtighed. Ja. Du skal have nogle miner. Og du skal have, altså, på den danske scene er der også aktier, som stadigvæk, jeg synes, er interessante. Så jeg vil sige, normalt vægt i aktier og overvægt i amerikanske obligationer, så lidt udlandske obligationer, men en lille smule valutarisiko på en kort bane. Og så skal du have noget guld skal i portføljen. Skal jeg guld også? Du skal absolut have på guld. Fordi der kommer en svækkelse af dollaren. Det er hele Trumps handelspolitik, når han er færdig med at krise med Kina, det er at gøre dollaren sværere. Og hvad siger du, Ulrik Bie? Og så er det jo, så må man sige, på længere sigt, at dollaren bare ikke verdens reservevaluta. Fordi hvis man kører sådan en politik i Det Hvide Hus, så kan det ikke længere være den valuta, vi alle sammen læner os op af. Jamen jeg har, altså Europa kommer, konjunkturelt ser Europa rigtig skidt ud. Jeg synes stadigvæk, Frankrig er et af de lande, som overrasker positivt, og hvor vi begynder at se, at nogle reformer rent faktisk virker, hvor virksomhederne er relativt glade. Jeg kan godt, jeg vil overvægte Europa. Jeg vil også, det er meget sjovt, vi taler også med virksomheder også herhjemme, som begynder at sige, at de faktisk orienterer sig mod det europæiske marked. Fordi der er mindst politisk uro. Og vi har jo meget snakket om politisk usikkerhed, ikke? Altså, som sådan noget fluffigt noget, ikke? Og det påvirker ingenting, før det gør det. Og nu er vi altså derhen, hvor usikkerhedsniveauet uden for Europa begynder at være også række langt frem. Og der synes jeg, Europa, hvis vi får gjort det rigtige, faktisk kunne gå hen og blive rigtig interessant. Jeg tror, vi får en infrastrukturpakke i Tyskland på et tidspunkt. Og så er vi også tilbage i det helt klassiske. Hvad er worst case for jeg tog i de næste halvår? På hvad? Jeg får jo aktiemarkedet, det er det, vi taler om. Skide om resten, det er lige meget. Bare aktiemarkedet, du. Hvad kan spolere festen? Kun recession. Altså det der jo er, det er jo, det spørgsmål er, om den rentenedsættelse, der kommer fra Fed, om den bliver præventiv. Det er jo meget det, man taler om. Er det sådan en, man sætter ned for at undgå recessionen? Så sammenligner man med 95, hvor man gjorde det. Der skal man bare huske, i 95, hvor inflationen i USA kollapsede, så realrenten var 4%. Lige nu er realrenten, altså den inflationskorrigerede pengepolitiske rente, den er under 1. Så det er jo ikke fordi, du har den der massive modvind, du faktisk havde tilbage i 95. Så jeg er ikke sikker på, at det kommer til at hjælpe, hvis vi får en recession i USA, så får vi selvfølgelig også en Trump, der ligger meget langt op i det røde felt, fordi han skal have 150.000 plus i jobvækst i hele 2020 for at kunne bevare sin fortælling om Keep America Great. Så de politiske spændinger i USA, de bliver enorme, hvis vi begynder at nærme os noget vækst, der går nedad. Mm. Og han har jo altså ikke flertal i kongressen, det skal vi bare huske. Og vi får en jobrapport på fredag. Den bliver meget spændende for julimødet. Jeg er ikke sikker på, at det er så meget done deal, som Sten gør. Mm. Der skal være plads til uenighed. Jeg er simpelthen nødt til at stille jer, fordi min sms her, den buner med det. Husk nu at spørge krypto, bitcoin. Jeg ved det, og jeg svinger den altid til allersidst. Og der, ja, bom bom. Altså, det er ikke... Hvis vi kigger på det som et asset, jeg kunne næsten høre det på dig, Sten Jacobsen. Det er ikke noget, du vil pille ved fortsat? Absolut. Altså, man skal jo også have noget sjov i livet, jo. Så hvorfor ikke spille på det casino? Men altså... Kryptovalutaerne har jo haft stor glæde af den usikkerhed, der har været, som Ulrik har sat i scenen et par gange, og så at det kinesiske segment og andre måder kørt op. Så det er jo et spil, jo, så det kan jo nemt gå til 25.000, hvis vi snakker om bitcoin. Det kan også nemt gå til 5.000, så jeg er ikke sådan, at jeg har... Det har kun gået op i de sidste 6 måneder, siden vi mødtes sidst. Det har været fremragende år for krypto, og jeg vil sige, og på en måde er det igen tilbage til, hvis vi siger det i konteksten af, hvordan kan det hjælpe. Altså, det er jo godt, at der er alt det her kryptofokus og blockchain-fokus. Det er jo den vej, vi skal på den lange bane. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg forstår, hvem der vinder, hvordan de vinder for hver evolution, der sker i det her. Der kommer der nye idéer og nye måder at gøre det på, men der er ingen tvivl om, det er for at blive, men det bliver ikke nogen valuta på noget tidspunkt, fordi jeg har aldrig set i en økonomisk historie, at en regering har været i stand til at afgive de to ting, som de styrer med, som er at udskrive skat og udskrive penge. Så hvis det ændrer sig, så trækker jeg mig tilbage fra økonomi, det må jeg indrømme. Du skal også lige få lov. Jeg er meget enig. Det var en kort version. Nej, men altså, kommer der kryptovalutaer, så kommer det fra centralbankerne. Det bliver gennemreguleret, og det bliver fuldstændig ligesom alt det andet. Man afgiver ikke den absolutte magt, som man har over pengeskabelsen. Verdensbanken har været ude og snakke om SDR krypto, som en af de ting, jeg har sagt lang tid. BIS var ude, den Bank of International Settlements, Centralbankens Bank var ude her for et par dage siden og talte om det samme. Der bliver talt meget. Ja. Det gjorde der så også de sidste 55 minutter. Sten Jakobsen, Saxo Bank, Ulrik Bie, Berlingske. Tusind tak for endnu en runde. Vi mødes jo igen om et halvt år, i hvert fald Lars Svendsen. Vi mødes jo igen i overmorgen, går jeg ud fra. Og jeg ser jo et marked, der stadigvæk er... Det er dødt, der er ikke puls, du. Der er ikke puls. Nå, men der er selvfølgelig puls her i Millionærklubben igen i morgen, hvor Philip Gunst er med os. Fortsat rigtig god handelsdag.